जब से मिली है भीख दयारे हुजूर से, दिल बन गया मदीना मुहम्मद के नूर से। जाकर मचल गया मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया। मुझ जैसा खोटा सिक्का मदीने में चल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया। चश्मे करम हुजूर की जिस पर भी हो गई, जिस पर भी हो गई, चश्मे करम हुजूर की जिस पर भी हो गई, दोनों जहां की आफतों से वो निकल गया। मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया। शहरे नबी की बरकतें देखो है किस कदर, देखो है किस कदर, शहरे नबी की बरकतें देखो है किस कदर, जो भी गया है उसका मुकद्दर बदल गया। मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया। बेड़ा था डूबने ही को तूफान में मेरा, तूफान में मेरा, बेड़ा था डूबने ही को तूफान में मेरा, तूफान में मेरा। नजरें उठी हुजूर की फौरन संभल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया। शाहों से बढ़ के मर्तबा है उस गदा का जो, हाँ उस गदा का जो, शाहों से बढ़ के मर्तबा है उस गदा का जो, सुल्ताने दो जहान के टुकड़ों पे पल गया। मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया। किस्मत में काश ऐसा भी हो कह उठे सभी, ये कह उठे सभी, किस्मत में काश ऐसा भी हो कह उठे सभी, आसिफ का जालियों के फरीदम निकल गया। मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया, मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया, मुझ जैसा खोटा सिक्का मदीने में चल गया। मैं जो दरे रसूल पे जाकर मचल गया।